ประเทศไทยเพิ่งจะตั้งเมื่ออาจจะสัก700ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับภาษาอักษรไทยเนี่ยไม่ทราบว่าคัดลอกหรือว่าแปลมาจากอักษรภาษาอะไรอย่างเงี้ยคร ับ อ๋อเดี๋ยวกันนี่ก็ว่ากับอีกชั้นนึงเอาเป็นว่าพอตกลงกันทำสังคายนาสังคายนาก็คือรวบรวมคำสอนพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมารักษาไว้มาให้ได้ตกลงกันรับทราบกันแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปนี่ตอนแรกก็ต้องรวบรวมสังคายนาก็คือสวดพร้อมกันคำว่าสังคายนาแปลว่าสวดพร้อมกันทีนี้ภาษาไทยปัจจุบันนี่เพี้ยนแหละสังคายนากลายเป็นมาชำระสสารเดี๋ยวนี้คำว่าสังคายนาแปลว่าชำระสสารใช่ไหมเนี่ยเพี้ยนสังคายนาเดิมไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยเข้าใจเถอะมารวบรวมเอามาวางเป็นหลักไว้แล้วก็มาช่วยกันรักษาไว้ให้ดีนั้นลักษณะเรื่องของพุทธศาสนาสำคัญที่อันนี้ก็คือว่ามุ่งไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาไว้ให้พร้อมเพรียงก็มารวบรวมกันตอนนั้นสังคายนาที่ประชุมก็ตกลงว่ารักษาอันนี้ไว้ให้ดีพออันนี้เกิดขึ้นมาแล้วต่อมาก็มีวิวัฒนาการนิดหน่อยตอนนี้เราไม่รู้ชัดในช่วงประมาณสัก100ปีแรกหรือแม้กระทั่งสังคายนาครั้งที่3ประสมัยพระเจ้าอโศกพ.ศ. 235-236และช่วงนี้ที่เป็นระยะที่ว่านอกจากว่าพุทธพจน์ที่รวบรวมในตอนสังคายนาครั้งที่1แล้วเนี่ยก็ยังมีคัมภีร์เพิ่มอีกจนกระทั่งสมัยสังคายนาครั้งที่3ก็มีเพิ่มแต่ก็ถือว่ามาลงตัวสักทีนี่คำพีที่เป็นรุ่นแรกๆมากครับพวกพระสูตรนี่แหละพระสูตรที่เป็นแกนเนี่ยมีมาแต่ต้นเลยนี่ก็รักษากันมาก็รักษาเป็นภาษาบาลีทีนี้สมัยเดิมรักษาด้วยการสาธยายสาธยายก็คือได้ปากเปล่าก็เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขบาทนะมุขปาฐะสวดเป็นภาษาบาลีได้ปากเปล่าในการสวดภาษาบาลีได้ปากเปล่าเป็นวิธีรักษาภาษาบาลีหรือรักษาพุทธพจน์ที่ถือว่าแม่นยำที่สุดคนสมัยหลังนี่เข้าใจผิดนึกว่าไม่มีเป็นตัวหนังสือไม่ได้บันทึกไว้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสมัยก่อนนั้นเขาถือว่าถ้าไปเขียนแล้วก็มีหวังแล้วจะต้องอะไรคลาดเคลื่อนแล้วก็เลือนหายแล้วก็ศูนย์ในเวลารวดเร็วเพราะนั้นสมัยนั้นนี่เขาถือการบันทึกเป็นตัวอักษรนี่เป็นวิธีที่ต่ำที่สุดสมัยนั้นจะเรียกว่าต่ำก็ไม่ใช่คือก็ท่านก็ให้เกียรติแต่ว่าเป็นวิธีที่อะไรแล้วมีคุณภาพต่ำที่สุดคุณภาพต่ำเพราะอะไรล่ะครับท่านมองเห็นเหตุผลง่ายๆผมจะอธิบายไม่ยากหรอกครับคือการรักษาสมัยก่อนเนี่ยนะที่ว่าใช้ปากเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบอกให้แล้วก็ไปจำกันเฉยๆนะมันต้องมีระบบเนี่ยเพราะท่านถือเป็นสำคัญใช่ไหมจัดเป็นระบบไปหมู่คณะเอาละหนึ่งลูกศิษย์เรียนกับครูอาจารย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียนแบบต่อหนังสือเคยได้ยินไหมต่อหนังสือต่อหนังสือก็ต้องเอาตัวบทก่อนแล้วก็อธิบายมันก็มีตัวบทแล้วก็อธิบายก็ตอนแรกก็ให้ตัวบทเชื่อพุทธพจน์พระสูตรนี้อ้าวลูกศิษย์คนนี้มาเรียนหรือมากันเป็นกลุ่มบอกให้พระอาจารย์ต้องแม่นใช่ไหมบอกให้อ้าวท่านว่ามาว่าไม่ถูกต้องว่าจนให้ทั้งถูกองค์นี้เขาว่าให้ถูกจนได้คราวนี้ยังไม่ได้เอากลับไปวันหน้านัดมาใหม่ต้องว่าตัวบทไม่ผิดเลยนะแล้วทีนี้ก็ตัวบทไปก็อธิบายด้วยว่าเนื้อความมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวบทนี่ต้องแม่นทุกองค์ต้องให้แม่นลงกันหมดนี่หนึ่งแล้วนะวิธีต่อหนังสือเราเรียกว่าถือการรักษาตัวบทนี่สำคัญเพราะเป็นแม่แบบเลยนี่อ้าวสองทีนี้การรักษาทำเป็นหมู่คณะต้องสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันแล้วใครจะไปเพี้ยนได้ล่ะทีนี้ถูกไหมนะจะตัดจะเพิ่มไม่ได้เท่านั้นถูกไหมสวดร้อยองค์สวดพร้อมกันนี่ใครไปเที่ยวผิดกับพวกคำเดียวก็ไม่ได้ถูกไหม